أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Bir dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbi en yahzurun, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ehlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Âlemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir Ebu Hureyre hadisinde şöyle buyuruyor. İmtina edenler, istemeyenler hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. İmtina edenler, İstemeyenler hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Sahabi sordu, Ebu Hureyre anlatıyor. Sahabi sordu, ey Allah'ın Resulü, istemeyenler kimlerdir? Bana itaat edenler, cenneti isteyenler, bana asi olanlar, itaat etmeyenler, cenneti istemeyenlerdir. Allah'ın peygamberi muhakkak doğru söyledi. Efendiler, Sultanımız Aleyhisselam, İki gruptan bahsediyor hadis-i şerifte. Bir, isteyenler. İki, istemeyenler. İsteyenlerin tamamına bir müjde veriyor. Müjde nedir? Sonsuz bir yaşama erişme. Kur'an'da birçok ayette geçen hulde erişme. Yani sonsuzluk. Sonu olmayan bir an. Buraya erişmek için istemek gerekiyor. İsteyen buraya erişecek diyor. Hadis-i şerifin verdiği müjde bu. Ümmetimin tamamı erişecek, yalnız istemesi gerekiyor. Bir kısmını da anlatıyor Sultanım Aleyhisselam. İstemeyenler hariç diyor. Onlar cennete giremeyecekler diyor. İstemeyenler kim, isteyenler kim? Hadisin ikinci bölümünde Efendimiz Aleyhisselam isteyenleri kendisine tabi olanlar olarak zikrediyor. İstemeyenleri kendisine asi olanlar, tabi olmayanlar, kafasına ve keyfine, nefsine göre yaşayanlar olarak tarif ediyor. Bu dünyada insanlar iki türlüdür bu hadis-i şerife göre. Bir, cennete gitmeyi isteyenler ve Resul'e tabi olanlar. İki, cennete gitmeyi istemeyenler, Allah'ın peygamberine tabi olmayanlar. Elhamdülillah biz onlardan değiliz. Efendiler, hadis-i şerifte istemenin ölçüsü beyan buyurulmuştur. Sahte bir sözle olmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ben bağlıyım, ben seviyorum, ben ona tabiyim demek de olmaz diyor. Şart olarak ne koymuş sultanımız? Bana tabi olacak. Bana itaat edecek. Dikkat buyurun, hadis-i şerifte Allah'a itaat edecek demiyor. Bana itaat edecek diyor. Efendiler, Allah'ın bu dünyada en sevdiği insana itaat ettiğimiz zaman biz kime itaat etmiş oluruz? Allah'a itaat etmiş oluruz. Çünkü Allah'ın peygamberinin yaptığı her iş bir vahiydir. Necm suresinde Mevla Teala buyurmuyor mu? O hevasından konuşmaz. İn huva illa vahyun yuha. Muhakkak o kendisine ne vahyediyorsak onu söyler. Asla hevasından konuşmaz. Şu halde onun her sözü bize vahidir. Onun her hali bize bir tabiiyet vesikasıdır, delilidir. O ayaklı Kur'an'dır, yürüyen Kur'an'dır. Kur'an'a tabi olduğunu söyleyenler yürüyen Kur'an'a küfrediyorlar. Yürüyen Kur'an'a tabi olmayacaksın, Kur'an'ın hayatına ve ruhuna tabi olmayacaksın, Muhammed Aleyhisselam'ı çöpe atacaksın, hakaretler ve küfürler yağdıracaksın, ondan sonra Kur'an'a tabi olduğunu söyleyeceksin. Bu bir sahtekarlıktır. Allah'ın peygamberi buyuruyor ki, bana tabi olmayanlar cenneti istemiyor demektir. Bana tabi olanlar cenneti istiyor demektir. Olayı tabi'in döneminden bir alimle yakınlaştırmaya çalışayım. Hasan-ı Basri Hazretleri vardır. İlk mutasavvuflardandır. Tasavvufu ilk sistemleştiren alimlerdendir. Kadiri tarikatının pirlerindendir mübarek. Allah şefaatine nail etsin. Mübareğin bir sözü var. Bir kimseyi seviyorum demek sakın ola ki seni kandırmasın. Peygamberi çok seviyorum, o beni kurtarır deme. Bu kendini aldatmak olur. Çünkü Yahudiler Musa'yı çok seviyor, Hristiyanlar İsa'yı çok seviyor ama ebedi olarak cehenneme gitmekten kurtulamıyorlar. Neden? Çünkü Musa'ya tabi olmadılar, İsa'ya tabi olmadılar. Sevdiğini söylediğin peygambere tabi olmadığın zaman o peygamberin gittiği yere gidemezsin. Dolayısıyla sevginin ölçüsü nedir? O peygambere tabi olmaktır. Biz Musa Nebi döneminde yaşayan insanlar olsaydık, Musevi olsaydık, o dönemde yaşıyor olsaydık, tabi olmak zorunda olduğumuz zat kim idi? Muhammed Aleyhisselam mı? İsa mı? Daha evvel gelen Nuh mu? Allah hepsinden razı olsun. Hayır, Musa döneminde yaşıyorsan ve o peygamberi sevdiğini iddia ediyorsan o peygambere tabi olacaksın. O peygambere tabi olmadığın zaman, itaat etmediğin zaman keyfine itaat etmiş sayılırsın. Keyfine itaat edenler cehennemi isteyenler demektir. Bu dini kimse Musa'dan, İsa'dan ve Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi bildiğini iddia edemez. Kim diyorsa ki ben daha iyi bilirim, o sahtekardır. O adam cenneti istemiyor demektir. Cenneti istemeyenler ateşe giderler. Bak Allah Teala Hazretleri Kur'an'da ne buyuruyor? Ey iman edenler! Allah'a iman edin, peygambere iman edin. Ayeti bir daha söylüyorum, anlayacağız inşallah. Ey iman edenler! Allah'a iman edin, peygambere iman edin. Ona indirilen kitaba iman edin, ondan önce indirilen kitaba da iman edin. Mevla Teala bize diyor ki hem ey iman edenler hem de iman edin. Allah Teala Hazretleri hem biz Müslümanlara hitap ediyor, imanımız olmasa bize iman edenler diye hitap etmez. Ey kafirler diye hitap eder yahut da ya eyyühel insan, ey insanlar diye hitap eder. Allah bu ayette böyle hitap etmiyor. Ya eyyühellezine amenu diye hitap ediyor. Ama burada sorulması gereken soru şu. Mevla Teala niye bize hem iman edenler diye hitap ediyor hem de iman etmemizi istiyor? Tefsirlere bakacağız. Burada mealci bir Müslüman, peygambersiz bir Müslüman ne yapar? Ey iman edenler Allah'a iman edin, peygamberine iman edin. Ya işte öylesine söylenmiş bir söz. Der geçer. Allah boş söz eder mi? Boş söz bizim işimiz. Sıradan insanlar boş sözler konuşurlar. Arada zamanı kaynatmak için. Arada boşluk, sessizlik ortamı oluşmasın diye boş kelimeler ederler. Muhabbet açmak adına. Boşluk bizim işimiz. Allah boş kelime etmez. Onun her kelimesi bir deryadır, bir denizdir. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Kur'an'ın bir ayetinin manasını bütün denizler mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa yaza yaza bitiremezler. Dikkat buyurun Allah'ın peygamberine. Bir ayetten bahsediyor. Allah Teala az önce bize bir ayet söyledi. Hatta ayetin yarısını getirdim. Tamamını getirmedim. Uzunca bir ayet. Ey iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman edin. Şu halde bu ayette bize verilmek istenen mana nedir? İman etmek demek, ben iman ettim, oldu bitti demek değildir efendiler. İman etmek demek, tabi olduğunu söylediğin peygambere benzemek demektir. Peygamberinde bir aynileşmek elde edemiyorsan, ona benzeyemiyorsan, sünnetinde sünnetleşemiyorsan, onun ahlakını üzerinde cem edemiyorsan tabi olduğunu söylemen yalandır. Bu hadis-i şerifteki asi olanlar zümresindesin demektir. Asi olanlar cenneti istemiyor demektir. O başka bir şeyler istiyor demektir. Allah'a iman edin diyor. Ey iman edenler Allah'a iman edin diyor. Bu ne demektir? Sebat gösterin. Allah'a imanınızda sebat gösterin. Eğer Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsanız dinini yaşamak zorunluluğunuz ortaya çıkar. Hem iman ettim diyorsun hem dinini yaşamıyorsun. Hem paran var hem kurban kesmiyorsun. Hem sağlıklısın hem namaz kılmıyorsun. Ey iman eden, sadece Müslüman olduğunu söylüyorsun ama yaşamıyorsun. Ayet-i kerime bizden sebat istiyor. Yani daimiyet. Ben Müslüman oldum, bir sene İslam'ı yaşayayım. Bir sene sonra istediğim gibi yaşarım. Allah bizden böyle bir şey istemiyor. Bizden son nefesimize kadar sebat bekliyor. Ayetin işareti budur. Bu sebatı elde etmediğimiz zaman keyfi bir yaşam, şeytani bir yaşam, peygamberden kopuk bir yaşam ortaya çıkıyor. Müslüman peygamberinden koptuğu zaman ne oluyor? Kur'an'dan kopuyor. Kur'an'dan koptuğu zaman ne oluyor? Allah'tan kopuyor. Allah'ın peygamberi aleyhisselam boşuna mı söylüyor? Eğer Allah'ı seviyorsanız, ey iman edenler, tuhibbunallah, kul in kuntum tuhibbunallah, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, fettebi'uni, bana tabi olun, yuhbibkumullah, ki Allah da sizi sevsin, ve yagfir lekum zunubekum, günahlarınızı affetsin, sizi bağışlasın. Efendimiz aleyhisselam, Allah'ı sevmenin ölçüsünü bu ayet-i kerimede bize anlatıyor. Nedir o? Allah'ı seviyorum diyor musun? Böyle bir iddian var mı? Ben Allah'a iman ettim diyor musun? Diyorsun. Ölçüsü ne? Bana tabi olun diyor Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberimize verdiği Kur'an'daki bir emirdir. Fettebi'uni, bana tabi olun. Şimdi sen hem diyorsun ki ben Allah'ı seviyorum hem de diyorsun ki peygambere tabi olmasam da olur. O zaman Yahudi ve Hristiyanlardan bir farkın kalmıyor. O zaman ateşe koşturan adamlar gibi oluyorsun. Gözünde bant var, ateşe koşturuyorsun. Arkandan gelen koşun koşun seslerine aldanıyorsun. Önündeki uçurumu görmediğin için uçuruma koşuyorsun ve ateşe koşuyorsun. Yahudi ve Hristiyan'dan bir farkın kalmıyor. Şu halde Müslümanım diyorsan Allah'ın peygamberine tabi olmak zorundasın. Cenneti istiyorum diyorsan, imtina etmem diyorsan, istemezlik yapmam diyorsan Allah'ın peygamberine tabi olmak zorundasın ey Müslüman. Allah Teala biz insan vücudunu üç unsurdan yaratmıştır. Üç unsur. Bir, beden. Bu gördüğümüz el, ayak, parmaklar, göz, kulak birinci unsurdur. Etten kemiktendir. Yaratılış merkezi topraktır. Bedenin ihtiyacı nedir? Bedenin açlığı neyle dolar? Zikirle dolmaz. Kur'an'la dolmaz. Neyle dolar? Aslından gelenden dolar. Topraktan gelenden. Bir adam acıktı. Bütün gün oruç tuttu, iftar sofrasına oturdu. Şöyle dedi, yahu Kur'an okuyayım ben sabaha kadar, iftar yemeyeyim. Allah beni doyurur. Olur mu? Olmaz. Allah'ın sünnetine aykırı hareket ediyorsun. Allah'ın sünneti nedir? Ben seni topraktan yarattım. Topraktan biten nimetlerimden yemek zorundasın doymak için. Zikirle, namazla, Kur'an'la bedeni doyuramazsın. Çünkü bu topraktandır. Birinci uzvumuz, birinci unsurumuz bedendir. Bunu Allah'ın verdiği helal nimetlerle doyurmak zorundayız. İkinci unsur nedir? Ruhtur. Ruh, alemi emirdendir. Alemi emir ne demektir? Ezeli ervahta Allah Teala önce neyi yarattı? Bu bedenlerden önce ruhları yarattı. O aleme ne deniyor? Alemi emir deniyor. Mana alemi. Gerçek alem orasıdır. Burası alemi misaldir. Rüya alemi. Öldüğümüz zaman gözlerimizi bir açacağız. Aa, rüyaymış ya. Bu hayatta gördüğümüz her şey bir rüyaymış. Gerçek yaşam meğerse burasıymış diyeceğiz. Berzah alemiyle beraber gerçek yaşama bir pencere açılacak. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bunları anlatıyor. Şu halde bu alem alemi misaldir. Rüya alemi, ahiret alemi, öldükten sonraki alem, alemi emirdir. Şimdi ruh alemi emirdendir, sonsuz yaşamdandır. Bedenin gıdası nasıl ki et, peynir, süt, ekmekse ruhun gıdası nedir kardeşler? Ruhun gıdası elektriktir demeyeceğim. Elektriktir demeyeceğim kardeşler. Ruhun gıdası zikrullah'tır, namazdır, sohbettir, ilimdir, muhabbettir, aşktır, Kur'an'dır. Bunların tamamı ruhun gıdasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi üç unsur dedik. Birinci unsur neydi? Beden. Yemeyle içmeyle doyuyor. İkinci unsur neydi? Ruh. Zikirle, ibadetle, Kur'an'la, sohbetle, ilimle doyuyor. Üçüncü unsur ne? Nefs. Nefs. Bu da Allah Teala'nın içimize verdiği bir düşmandır. Bu da doyar. Bunun da karnı vardır. Bunun da açlığı vardır. Bu Allah'a isyanla doyar. İlmi olan hiçbir şeyden tatmin olmaz. Zikirden, ibadetten tatmin olmaz. Bir tek şeyden tatmin olur. İsyan. Ondan zevk alır. Devamlı onu ister. Bize bir seçenek vermiştir Allah Teala. Ya ruhu doyuracağız ya nefsi doyuracağız. Dünyevi yaşamımızla beraber bedenimizi doyuruyorken ya ruha eğitim yapacağız ya nefse eğilim yapacağız. İkisinden birisini tercih edeceğiz. Bu dünyada bizi belirleyen şey tercihlerimizdir. Ya Allah'ın dostu ruh ya Allah'ın düşmanı nefs. Tercih hakkı bizedir kardeşler. Allah Teala doğruyu tercih edenlerden etsin. Amin. Bu akşam da böyle... Bismillah. Elektrikler gitti. Alarmlar ötmeye başladı. Yine teröristler saldırıya geçti galiba. Allah bunların şerrinden bu milleti kurtarsın. Amin. Kardeşler, bu nefsi tatmin etmek çok kolaydır. Bu dünyada en kolay iş Allah'ın düşmanı olan bu nefsi tatmin etmektir. Nasıl tatmin olur? Rabbimizin istemediği her şeyle tatmin olur. Mesela küfretmeyle tatmin olur. Kadına kıza bakmayla tatmin olur. Şehveti tatmin etmeyle tatmin olur. Bu nefs böyle tatmin olur. Allah'ın yasak kıldığı herhangi bir fiili insanlara göstere göstere işlemeyle tatmin olur. Mesela bir örnek vereyim. Bir arkadaşınızla beraber bir dövmeci dükkanına gittiniz. Şu anda Türkiye'de yeni bir sektör oluştu. Avrupalılaşma, batılılaşmayla beraber ruhlar kirlendi, kalpler kirlendi, yeni bir sektör oluştu. Nedir o? Tattoo shop, tattoo shop. İngilizce dövme dükkanı denir. Tattoo shop. Dövme İslamiyet'te nedir? Haramdır. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam hadis-i şerifte dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etmiştir buyuruyor. Bu hadis-i şeriften dolayı ehl-i sünnet alimleri ve sahabe-i kiram dövme yapana yaptırana caiz değildir ve haramdır fetvası veriyorlar. Bir arkadaşınız sizi aldattı ve kandırdı. Gel dövme dükkanına, ufak bir dövme yaparsın ya görünmeyen yerden. Gömleğinin altına yaparsın dedi. Siz de buna aldandınız ve tamam dediniz. Ve oraya gittiniz. Dövme dükkanının başındaki adam size dedi ki kardeşim gel. Bilgisayarını açtı ve bilgisayardan size binlerce resim gösterdi. Siz o resimlere bakıyorsunuz, bakıyorsunuz ve hayalinizde kuruyorsunuz. Bu resimlerden bir tanesini üstüme yapacağım. Ve bundan zevk alacağım. Resimlerden birini seçtiniz ve üstüne acıyla beraber kazıttınız. Evet dövme acı verir. O iğneyi sokup çıkartır ve içeriye bir mürekkep salgılar derinin altına. Bu acı verir. Ama o adam o anda acıyı hissetmez. O adam o anda mutludur. Neden mutludur? Nefsini tatmin ettiğinden dolayı mutludur. Bakın bu adam işkence çekmiyor. Bedenine devamlı olarak iğne giriyor ama işkence çekmiyor. Bu adam mutlu oluyor. Neden? Nefsi mutlu oluyor. Nefsi Allah'ın istemediği bir şey yapıyor şu anda. Allah'ın istemediği herhangi bir şeyi yaparken bir adam çok mutludur. Ama bu mutluluk geçicidir. O olay bitinceye kadardır. Olay bittiği anda mutluluğu biter. Zinayı düşünün. Bir adam bir kadına gidiyor ve bir para karşılığında onunla zina etmek istiyor. Parayı veriyor ve zina esnasında o belli bir zaman dilimi içinde çok mutlu oluyor. Ama zina fiili bittikten sonra o pis güç kendisinden dışarıya çıktıktan sonra şöyle diyor. Keşke yapmasaydım. Param da gitti. Günaha da girdim. Mutluluk o işi yapıncaya kadar. İçki içen adam düşünün. Sabahleyin uyandı. Başındaki ağrıyla beraber şöyle dedi. Ya lanet olsun bu içkiye be. Boşuna bizim dinimiz demiyor. Bütün kötülüklerin anasıdır. Lanet olsun bu içkiye. Ama geçti. Kısa bir anlık mutluluk için Uzunca bir anı heder etmeye razı geldin. Nefsini tatmin ettin. Nefsini tatmin ettin. Dövmeci dükkanına giden adam nefsini tatmin eder. Acıyı hissetse bile nefsini tatmin eder. Bu Allah'ın sevmediği ve istemediği bir fiildir. Allah'ın lanet ettiği bir fiildir. Şimdi o dövmeyi yapan adam var ya, o dövmeyi yapan adam bulunduğu belde içinde kaç kendisine gelmişse, kaç tane adama dövme yapmışsa, bu adamlar bu işaretleri, bu resimleri ne kadar gün, ne kadar saat, ne kadar yıl üzerinde taşırsa o dövmeciye günahın bir misli yazılır. Dikkat buyurun. Şerre vesile olan şerri işleyen gibidir. Allah'ın peygamberinin sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Dövmeciye gitti bu adam. Ve kendi rızasıyla dövme yaptırdı. O dövme işini yapan kişi bir şerre sebep oldu. O adam o dükkanı orada açmasaydı belki o reklamları görmeyecektiler. Belki arkadaşı bu adamı zorlamayacaktı. Ve Allah'ın haram kıldığı bir fiile gitmeyeceklerdi. Saniye saniye o dövmeciye bin tane adama mı dövme yaptı? Bunların tamamının günahı saniye saniye o dövmeciye yazılır. Kardeşler, dövmeci cenneti istemiyor demektir. Cennetten imtina ediyor demektir. Hocam akıllı bir adam cenneti istememezlik yapar mı ya? Adam aklını kaybetmiş. Bir insan Allah'a isyan ede de hafızasını kaybeder, aklını kaybeder. Aklını kaybettiği zaman ahmaklaşır. Ahmaklaştığı zaman kararlarını gelin görün. Kararlarını gelin görün. Terör estirir. Yakar yakar her tarafı. İnsanlara zarar verir. Göz göre göre insanları öldürür. Can alır. Ve bundan keyif alır. Ama Allah can almayı yasaklamıştır. Bu adam nasıl bundan keyif alıyor? Çünkü ahmaklaşmış. Allah aklını almış. Yaptığı bazı fiillerden dolayı Allah Teala aklını almış. Kardeşler, Allah aklımızı almasın diye cenneti isteyeceğiz. Allah aklımızı almasın diye Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi olacağız. Ona tabi olduğumuz zaman, işte biz o zaman cenneti isteyenler vasfında oluruz. Bu dünyada işlediğimiz her günahın iki tane sonucu vardır. İki yönlü sıkıntısı vardır. İşlediğimiz her günahın. Birinci sıkıntı ahiretteki sıkıntıdır. Hepiniz biliyorsunuz ki sağımızda ve solumuzdaki meleklerden bir tanesi hayırları yazıyor, bir tanesi şerleri yazıyor. Bizim iki tane arkadaşımız var. Kimsenin olmadığı yerde bile biz arkadaşsız değiliz elhamdülillah. Kiramen katibin melekleri bizim arkadaşlarımızdır. Bizim iyiliğimize çalışırlar. Hocam günahı yazan da mı bizim iyiliğimize çalışıyor? Kardeşim inan bana o bile senin iyiliğine çalışıyor. Sağdakinin emrini dinlemese, asi olsa ve tabi olmasa günahı yazar, yazdığını da tutar. Ama tövbe ettiğin zaman sağdaki diyor ki sil. Soldaki arkadaş tabi olduğu için sağdaki amire diyor ki tamam abi. Ve siler. Bu dünyada işlediğimiz her günahın iki tane sonucu vardır. Ahirete bakan yönü buradaki meleğin yazmasıdır. Bunların tamamıyla ahirette yüzleşeceğiz. Bir kısmına tövbe etmiş olacağız. Allah Teala silecek, yok edecek. Bir kısmına tövbe etmemiş olacağız. Allah Teala onu bizim karşımıza bir kamera kaydı gibi, bir gizlilik çekim gibi gösterecek. Günahsız olmaz mı? Peygamber değiliz kardeşler. Günahsız olmaz. İnsan bu dünyada üç kere kefen giyer. Üç defa kefen giyer. Bir, bebekken kefen giyer. Kundak denir buna. Bembeyaz bir tane beze sararlar bebeği. Kollarını ve bacaklarını birleştirirler ki çok narin olduğu için ellemeden, dokunmadan bebeğin kolu bacağı çıkmasın diye kundağa sararlar. Bebeği haftalarca kundağın içinde bekletirler. Temizliğini yaparlar, tekrar kundağa sararlar. Temizliğini yaparlar, tekrar kundağa sararlar. Bunun dışındaki bütün içmesini, kucak kucağa gezmesini kundak içinde yapar. Bu birinci kefendir. Bebek burada günahsızdır. Birinci kefenimizde hepimiz günahsızız kardeşler. Bir tane daha kefen vardır, ikinci kefen. Bu Arafat'ta giyeceğimiz kefendir. Hacca giden her kul bu kefeni giymek zorundadır daha yaşıyorken. Orada da günahsızızdır. Arafat'a çıktığımız anda Allah Teala'ya peygamberlerin tövbe ettiği o tepecikte tövbe ettiğimiz anda, vakfeye durduğumuz anda anamızdan doğduğumuz gibi tertemiziz. Bunda şüphe yoktur, şek yoktur. İkinci defada da kefeni giyeriz ve tertemiz oluruz. Yine günahsızız kardeşler. Bu tövbe öyle bir tövbedir ki geçmişi tamamen siler. Neye benzer? Bir gayrimüslimin gelip Müslüman olmasına benzer. 40 yıllık bir hayatım var benim önümde. Gayrimüslim olarak yaşadım, Hristiyandım. Ama geldim bugün Müslüman oluyorum. Bu adamın bütün günahları sevaba tebdil olur. Günahlarının tamamı silinir, silinmekle kalmaz, sevaba tebdil olur. Yaptığı iyiliklerin tamamı da yazılır. Sıfır oldu bak, bu adam sıfır kilometre oldu, bununla kalmadı. İslam'a girdiği için Allah Teala ona sevap yazdı. Bir daha dönmeme niyetiyle olursa, geriye dönmeme, bir daha o günahları yapmama niyeti olursa, şart budur. Bu ikinci kefenimizdir. Üçüncü kefen nedir? Son nefesimizi verdiği anda yine gayri ihtiyari girdiğimiz kefendir. O kefende günahkarız. O kefende günahkarız. Şimdi hacdan sonraki dönemde o kefene gireceğimiz dönem var ya, ne kadar az günah işlersek, ne kadar çok tövbe yaparsak o kadar az günahla gideriz Allah'ımızın huzuruna. Buradaki melek o kadar az günah yazar. Hesap budur, ölçü budur. Bu işlediğimiz günahın ahirete bakan yönüdür. Ama bu günahların bir de dünyaya bakan yönü vardır. Şimdi günahı işlediğimiz anda aynı anda hem buraya yazılıyor ve aynı anda kalbimizin üstüne bir çamur parçası atılıyor. Şeytan tarafından. Kalp kirlenmeye başlıyor. İşlediğimiz her günah yazılmasıyla beraber, kardeşler Allah için unutmayın, yazılmasıyla beraber kalbimizin üstüne bir çamur lekesi olarak yapışıyor. Hocam bir çamurdan bir şey olmaz be. Günde bir iki defa yapsak olmaz mı? Kardeşler, bir kıyasla anlatayım bunu. Gömleği giydin, bembeyaz gömlek. Evden işe doğru çıktın. Arabaya atladın. Arabadan indin. Tam işe doğru gidiyorken yağmur gelmiş. Arabanın bir tanesi hızlı bir şekilde geçti. Yayaların en sevmediği şeydir. Yağmurda arabaların yanından hızlı geçmesi. Araba yanından hızlıca bir şekilde geçerken gömleğin üstüne birkaç çamur damlası. Bembeyaz gömleğin üstünde. Tam da kalbin üstüne geldi. Tevafuk bu ya. Çamur damlası. Hemen koştura koştura çalıştığın iş yerinin lavabosuna gittin. Gömleği çıkarttın, akletle kaldın ve o pisliği temizlemeye çalıştın. Ama temizleyemedin. O pislik orada kaldı. Onunla kalır mısın? Kalmazsın. Hemen gidersin, kendine yeni bir gömlek alırsın. Utanırsın. Neden? İnsanlar beni pis görmesin. Ya bu leke çok pis görünüyor ya, bembeyaz gömlek üstünde. Dersin, gömleğini hemen değiştirirsin. Kardeşler, bu dünya hayatında gömlekleri değiştirmek kolay da kalbi nasıl değiştireceğiz? Bu kalbi atıp yeni bir kalp koyamayız ki. Ne yapmamız lazım? Bu kalbi değiştirmenin, bu kalbi temizlemenin yöntemini Allah'ın peygamberi ve sahabiler bize öğretmişlerdir. Ey sahabi kardeşim, gelin imanımızı temizleyelim. Bu bir hadistir. Ey sahabi kardeşim, gelin elbiselerimizi değiştirelim. Allahu Ekber. Elbise değiştirmek ne demektir? Elbise değiştirmek dini sohbet yapmak demektir. Sahabiler nerede toplansa dini sohbet yaparlardı. Dini sohbetle beraber iman elbiselerini değiştirirlerdi. Ve kirli olan gömlekleri çıkartıp tertemiz bembeyaz gömlekler giyerlerdi. Rabbime hamdolsun, bu akşam buraya hepiniz elbise değiştirmeye geldiniz. Temiz bir elbise alacaksınız, evinize temiz gömleklerle gideceksiniz inşallah. Ama bu kardeşiniz sizden rica eder ki sokaklarda gezinirken arabalara dikkat edin. Yağmurun, çamurun önünden geçerken hızlı geçebilirler. Bu misaldeki araba çıplak kızlar demektir. Çıplak kız önünden geçerken baktın, bakışların kızın üstünde kaldı. Anla ki yağmur, çamur damlaları üstüne geldi kardeşim. Gömlekleri kirlettin. Elbiseni kirlettin. Kardeşim elbiseni kirletme. Bu misalde geçen, üstüne yağmur sıçratan araba, o taksici var ya, o taksici, kızdığın taksici, küfür duygundur, küfretme duygundur. Bu duygunu bastırman gerekiyor. Dervişlikte ilerleyenlerin içinden bile bu duygu gelmez. Ama biz daha dervişlik yolunun başındayız kardeşler. İçimizde bu öfke duygusu, bu bastırılmak zorunda olan kötü duygu var. Öfkeleniyoruz birisine ve küfretmek istiyoruz. Araba geçiyor. Kolla kendini. Uzaklaş. Kaldırından yukarıya çık. Takva elbisesini üstüne bürün. O takva şemsiyesini önüne koy. Bırak çamur oraya gelsin. Elbiseni kirletmesin. Allah Teala bizi muhafaza etsin kardeşler. Amin. Efendiler, biz Müslümanlar İslam'ı kabul ettiğimiz anda nasıl bir imanla Allah'a iman etmiş oluyoruz? Taklidi bir imanla iman etmiş oluyoruz. Buna taklidi iman denir. Yani daha iman özelliklerinin vasfına haiz değil. İmanın ne demek olduğunu tam olarak bilmiyor. Kalbine ve ruhuna tam olarak indirememiş. Anadan babadan duyma bir Müslümanlığı var. Bu Müslümanlıkta yola çıktığı zaman bir adam zayıf bir Müslüman demektir. Tahkike geçememiş. Bir ateist karşısına gelir, bir komünist karşısına gelir ve şöyle der. Kardeşim ne Allah'ı görmediğim ilah olur mu ya? Öyle bir şey olur mu? Der. Bir iki tane bilimsel mesele önüne koyar. Bu adamın da ilmi bilgisi olmadığı için, anadan babadan duyma bir Müslüman olduğu için karşı koyamaz. Mantıki ve ilmi cevaplar veremez. Veremediği zaman ne olur? Ateist olur. Komünist olur. Faşist olur, terörist olur. Yıkar, yakar. Hayvanlar gibi yok eder. İnsanlık yapamaz. İnsanlar yapar, hayvanlar yıkar. Bu dünyada yıkan kim varsa bilin ki hayvan vasıflıdır. İnsanlar yıkmaz. Hep yaparlar, düzeltirler, yükseltirler, güzelleştirirler. İnsanların vasfı budur. Hayvanlar mahvederler, yok ederler. Dolayısıyla bu taklidi imandan tahkiki imana, insanlığa, gerçek müminliğe geçmek için okumak lazım, dinlemek lazım, sohbet meclislerinde bulunmak lazım, öğrenmek lazım. İman çok hassastır kardeşler. Bakın mumlar önümüzde. Elektrik kesildi, kardeşler mumları önümüze getirdi. Bak şimdi bir misal getireyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri imanı bir temsille anlatıyor. İman açık bir alanda, şu anda kapalı bir alandayız biz. Açık bir alanda nazlı nazlı yanan bir mum ışığına benzer. Rüzgar her yandan eser. O mum ışığını ellerimizle muhafaza etmezsek iman söner. Siz Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta bir mumu dışarıya koyabilir misiniz? O mumu dışarıya koyduğunuz anda Kasım'da, Aralık'ta rüzgar o mumu 30 saniye içinde söndürür. Gitti. Bahsettiğim Eylül, Ekim, Kasım, Aralık imansız bir yaşamdır. Taklidi imandan tahkike geçemediğimiz zaman imansız yaşama atılmış olan insanlar, bu tuzağa düşmüş olan adamlar bizi kandırırlar, aldatırlar. Ondan sonra anne baba feryat etmeye başlar. Hocam, hocam, mesaj geliyor bize. Hocam, oğlumu Kur'an kursuna yolladım. Oğlum Kur'an'dan 50 sureyi ezbere bilir, hafızlığı bitirmedi. Ama oğlum ateist oldu. Nerede oldu abi? Üniversitede oldu. Senin oğluna ilmihal bilgisi öğretmediler mi? Akaid öğretmediler mi? Hadisten birkaç parça öğretmediler mi? İslam'ın temel ilimlerini göstermediler mi? Yok ben hafızlığa yolladım hocam. İlim lazım, bilgi lazım. Ezberlediğin ayetlerin manalarını bilmen lazım. Bilmediği zaman adam karşına geliyor, iki tane söz söylüyor. Cevap veremiyorsun. Cevap veremediği zaman burada tereddütler başlıyor. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'a karşı tereddütler başlıyor. Şüpheler başlıyor. Ondan sonra diyorsun ki ben de ateist oldum be, süper bir yaşam. Namaz yok, oruç yok, zekat yok. Hiçbir şey yok. Ben de ateist oldum diyor ve dinsiz bir yaşama kollarını açıyor. Allah bu milleti kurtarsın. Amin. Amin. Bundan dolayı insan en evvel görev olarak araba tamir etme sanatını öğrenmeyecek. Çanta yapma sanatını öğrenmeyecek. Gömlek yapma sanatını öğrenmeyecek. En evvel dinini öğrenecek. Bu dinini öğrenmediği zaman, taklitten tahkike geçmediği zaman aldatılır, kandırılır. İnsan sorgulayacak. Ben hangi yoldayım? Hangi itikattayım? Ben kimin sohbetine gidiyorum? Bana bu ilimleri anlatan insan ne kadar yaşayabiliyor? Sorgulayacaksın. Hangi kitapları bana tavsiye ediyor? Sorgulayacaksın. Senin sohbetlere gitmene vesile olan insan sana ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını tavsiye etmiyorsa bu adam bir sapıktır. Bu adam seni ateşe götürüyor demektir. Sana Kur'an bana yeter diyorsa bu adam bir sapıktır. Seni peygambersiz yeni bir dine sevk ediyor demektir. Yarın sana yeni bir namazı tavsiye edecek. Namazımsı bir ayin gösterecek sana. Hazır ol, bekle bunu. Çünkü bu adam peygambersiz bir din istiyor. Kur'an'ı peygamberimizden daha iyi anladığını iddia ediyor. Bunlara aldanmamak ve kanmamak için ne yapacağız? Taklitten tahkik geçeceğiz. Allah bize nasip etsin. Bu olmadığı zaman ne olur? Cehennem denilen yerde imansızlar sonsuz olarak yanarlar. Sonsuz. Ne demek sonsuz bilir misiniz? Sonsuzluğu İmam-ı Gazali tarif etsin bize. Bak müceddid olduğu zaman bir adam nasıl temsil getiriyor. Allah ondan razı olsun. Ehl-i Sünnet alimleri 5. asrın müceddidi İmam-ı Gazali derler. Bundan dolayı lakabı Hüccetül İslam'dır. Dinin senedi. İmam Gazali Hazretleri cehennem ayetlerini anlatırken ve oradaki sonsuzluktan bahsederken kitabında şöyle der. Bunu bir misalle anlatayım. Dünyanın tamamı buğdayla dolu olsa, buğday ve bir serçeye şöyle dense, her sene bir tane buğday yiyeceksin. Her sene bir tane buğday. Kaç milyon senede, kaç milyar senede biter bu buğdaylar? Ama biter mi? Biter mi? Bunun sonu olur mu? Sonu olur. Kardeşler, cehennemde yanan kafirlerin sonu yok. Bu buğdaylar bitecek, cehennemdeki ateş bitmeyecek. İmamın verdiği misale bak. Bir misal daha getiriyor. Dünyadaki çölleri hesap edin. Bu çöller kum taneciklerinden oluşur. Çöl dediğimiz şeyin tamamı kum tanecikleridir. Sayamayacağımız kum tanecikleri. Bu kum taneleri sayılır. Bu kum taneleri biter. Ama cehennem azabı kafire bitmez. Allah aşkına şu misallere bakın. Akıllı bir Müslüman ne yapar? Benim yatıp kalkıp bir şeyi hesap etmem lazım. Bu dünyadan ahirete giderken kafir olarak gitmemem lazım. Gece gündüz bunun olmaması için dua etmem lazım. Yalvarmam lazım. Biz 54 farzı anlatıyoruz İlmihal bilgilerinde. 54 farz. 54 farzdan bir tanesi nedir? İman nimetine şükretmektir. İman nimetine şükretmek. Bu nimete şükretmediği zaman bu nimet elinden kaçar. O mahallenizde gördüğünüz sonradan ateist olmuş olan adamlar niye ateist oldu? İman nimetine şükretmediler. Anasından babasından gördüğü dini yaşadı takliden ama araştırmadı, soruşturmadı, sorgulamadı, kitaplarını okumadı, delillerine inmedi. İnmediği için ne oldu? İki tane cahil komünist geldi, faşist geldi, terörist geldi, kandırdı. Mahallende düne kadar Müslüman olan bayram namazlarına, cuma namazlarına giden arkadaşın geldi sana dedi ki ben ateistim ya, süper bir yaşam oğlum dedi. Gitti. İmam-ı Gazali cehennemin sonsuzluğunu böyle tarif ediyor. Bu ateist kardeşlerimize Allah hidayet versin. Amin. Amin. İşte bunlar cenneti istemeyen gruplar. Cennetten imtina eden, peygambere tabi olmaya ihtiyacım yok diyen gruplardır. Bu gruplardan bir kısmı da din adamlarımızın içine sızmıştır. Allah'ın peygamberine tabi olmayan ve yeni bir din getirmek isteyenler. Geçen bir arkadaşım telefon açtı. Hocam, Diyanet'e telefon açtım. Diyanet'in şimdi fetva hattı var. Ali fetva attı. Allah razı olsun, süper bir hizmet. Bizim yükümüzü hafifletiyor. Ama bak şimdi, Diyanet'e sızmalar var. Sapık hocalar da var içeride. Deli getiriyorum. Telefon açtım hocam. Soru sordum. Ne sordun kardeşim? Dövme yaptırmak caiz midir? Esnaf arkadaşımız telefon açmış Diyanet'e. Diyanet'teki hoca dedi ki caizdir. Sıkıntı yoktur. Yeter ki dövme, mürekkebi bir de aklına göre bir kıyas yapmış. Mürekkep yeter ki alta girsin. Gusül abdesti geçerli olsun. İstediğin dövmeyi yaptırabilirsin. Bu fetvayı veren Diyanet'e mensup bir hoca, dikkat edin. Ben Diyanet'in tamamının ehli sünnet olduğuna eminim. Biliyorum. Ancak sızmalar var. Bu sızmaları engellemezseniz peygambere tabi olmayan bir nesil yetiştirirsiniz. Bak, peygambere tabi olmayan bir hoca fetvayı vermiş. Allah'ın peygamberi diyor ki hadis-i şerifte Allah lanet etmiştir. Hadisi biraz daha detaylı anlatayım. Hafız bir kadın geldi. Abdullah İbni Mesud'a. Kur'an'ın ilk müfessirlerindendir. Sahabenin alimlerindendir. Allah ondan razı olsun. Dedi ki, ey Allah Resulü'nün yetiştirdiği kişi, ey Allah Resulü'nün dostu Abdullah, ben duydum ki sen insanlara fetva veriyormuşsun. Dövme yaptırmak haramdır, saç ektirmek haramdır, kaş aldırmak haramdır, dişleri inceltmek haramdır. Sen bu fetvayı nereden verdin? Ben Kur'an'ın tamamını ezbere biliyorum. Ben Kur'an'da böyle bir ayet görmedim. Bugünkü mealciler bu kadının kafasında. Abdullah İbni Mesud nasıl cevap veriyor? Sen Kur'an'ı iyi okumamışsın. Çünkü Kur'an'ı iyi okusaydın şu ayet-i kerimeyi görecektin. Peygamber size neyi emrederse onu alın. Peygamber size neyi yasaklarsa ondan sakının. Bu bir ayettir. Haşr suresinde geçen bir ayettir. Peygamberin bize emri kimin emri olmuş oluyor? Allah'ın emri olmuş oluyor. Neyi emrederse alın diyor. Peygamberin bize yasakladığı şey sallallahu aleyhi ve sellem kimin yasakladığı oluyor? Allah'ın yasakladığı oluyor. Şu halde Allah'ın peygamberi hadis-i şerifte buyurdu. Ben işittim ki diyor Abdullah İbni Mesud, dövme yaptırana, saç ektirene, dişlerini inceltene, kaşlarını inceltene Allah lanet etmiştir. Hadis sahihtir. Kadın dedi ki tamam, ben buna söyleyecek bir sözüm yoktur. Dedi ve çekti gitti. Şimdi Diyanet'in bu hocası ihtimal ki bu hadis-i şerifi biliyordur. Ama bu hoca mealci hocalardan yahut da Vehhabi Selefi kafalı hocalardan olduğu için şöyle diyor olabilir. Dövme yaptırmak caizdir. Yeter ki su derin üstünü tamamen alabilsin. Gusül abdesti geçerli olsun. Bu arkadaş da şüpheye girmiş. Çünkü Ehl-i Sünnet hocaların tamamından bu hadis-i şerifi işitmiş. Ondan sonra bize telefon açıyor. Biz de bu kardeşimize doğruyu anlatıyoruz. Kardeşler, Allah'ın peygamberine tabi olmayanlar cenneti istemiyor demektir. Diyanetteki Ehl-i Sünnet hocalarımız, abilerimiz, Allah rızası için içinizdeki adamlara dikkat edin. Vehhabi, Selefi, İbni Teymiyeci kafada ne varsa temizleyin. Pislikleri aranızdan temizleyin. Allah'ın peygamberi ve sahabisinin getirdiği dini bırakacağız. Tabi'in ve tebe-i tabi'ine uymayı bırakacağız. Bunlardan 700 sene sonra dünyaya gelmiş olan İbni Teymiye'ye tabi olacağız. Böyle bir mantık var mı? Bu neyin kafası? Ehl-i Sünnet alimleri bir adama sapıkların reisi demişse onlar boş söz etmezler. İbni Teymiye sapıkların reisidir. Diyanetin İmam Hatip'e şu anda verdiği din kitaplarında, akaid kitaplarında İbni Teymiye methediliyor. İbni Teymiye. Diyanet bu din kitabını Diyanet'ten bazı hocalar hazırlıyor. Bu hocaların üstünde bazı hocalar yok mu? Var. Sen bu kitabı kontrol ettin mi? İmam Hatip demek ne demek? Yarın öbür gün bu adam gelecek bizim mahallemize imam olacak. Gelecek, hutbeye çıkacak diyecek ki Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi ve İbni Teymiye gibi büyük müçtehitler. Siz hemen yediniz bunu. Hemen yediniz. Bak ne yaptı bu? Çakma Müslüman. Çakma Selefi ne yaptı? Ebu Hanife'yi saydı, müçtehit. İmam Şafii'yi saydı. Yanlarına kimi sıkıştırdı? İbni Teymiye'yi. Arada 600 sene var. Sen ne yapıyorsun ya? Müçtehit bunlar. Bu müçtehit değil. Mukallit. Mukallit. Mukallitliği de bıraktı. Mezhebe tabi olmuyorum dedi, sapıttı. Sen bu adamı nasıl müçtehitlerle bir tutarsın? Bu adamı almışlar, İmam Hatip'in akaid kitabına koymuşlar. Diyanet işleri, Allah'ın peygamberine tabi olmayı reddeden hocaları içinden temizlemelidir. Allah bunların şerrinden korusun. Amin. Takvim getirdi bir tane kardeşim, takvim yaprağı getirdi. Takvim yaprağında baktım gördüm ki Diyanet'in takvim yaprağı. Diyanet'in takvim yaprağında şöyle diyor. Vesile yapmak şirktir. Kafir eder. Ehl-i Sünnet akidesinde tevessül denilen bir mesele vardır. Ayet ve hadislerden delilleri vardır. Bu hafta bir reddiye yazdım. Sırf bu takvim yaprağına sinir olduğum için. 50 tane delil yazdım. Ayetten, hadisten, Ehl-i Sünnet alimlerinden, müçtehitlerden, mukallitlerden, müceddidlerden 50 tane delil yazdım. Sırf bu tevessül meselesinde Vehhabi, Selefi kafalı bir mezhepsizi oraya koydukları için. Adam orada takvim yaprağının köşesine yazmış. Aman ha sakın Allah'ın peygamberini yahut da bir sahabeyi yahut da bir alimi vesile edip de Allah'tan bir şey istemeyin. Vesile etmek ne demektir? Allah'ım senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine senden bir çocuk istiyorum. Sana peygamberin Muhammed Mustafa ile tevessül ediyorum. Sen duamı kabul et. Buna İslam'da tevessül denir. Vesile kılma. Aracı etme. Allah'ım senin peygamberinin halifesi Ömer hürmetine benim bu işimi yap. Buna tevessül denir. Burada istenen kimdir? İstenilen zat kimdir? Ömer midir? Allah mıdır? Allah'tır. Ömer'den istersen kafir olursun. Allah'tan isteyeceksin. Ömer'i yahut da Peygamber Aleyhisselam'ı araya koyacaksın. Tevessülün anlamı budur. yüzlerce delili olan bir meselede ne yapıyor bu Vehhabi Selefi kafalı Diyanet çalışanı? Takvimin köşesine sıkıştırmış. Şimdi o takvimi okuyan Müslüman kardeş onu bir görüyor. Aa, ben Diyanet'in takvimini de gördüm. Tevessül şirkmiş hocam. Bu türbelere gidenler, bu anasına babasına dua etmeye gidenler, mezarlara gidip ellerini açanların tamamı müşrik diyor. Harici bir ideolojiyle, Vehhabi Selefi kafasıyla, terörist mantığıyla bütün Müslümanların hepsine kafir diyor. Diyanet, sızıntı sızıntı diye diye Diyanet'in içine sızmışlar. Sızmışlar bu Vehhabiler. Diyanet'in bunları arasından, bu çürük elmaları arasından temizlemesi gerekiyor. Çünkü iyiler sağlam elmalar çürüğü düzeltemez. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Çürük elma sağlam elmayı bozar. Sağlam elma çürük elmayı düzeltemez. Çünkü çürümek sağlam durmaktan daha kolaydır. Eşyanın tabiatı böyledir. Şimdi elmalar kasada duruyor. Diyanetin içinde 100 tane hoca var ehli sünnet. 5 tane hoca var ehli bidat. Vehhabi, Selefi, Şii. Şii de var mı hocam? Onu da gördüm. Onu da gördüm. Ortaokullara verilen, daha 1-2 hafta önce anlattım bunu. Ortaokullara verilen din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında 5. mezhebi koymuşlar. Aynı çakallığı yapmışlar. Şiiler. Caferilik adı altında 5. mezhep. Sözüm ona imamı kimmiş? Caferi Sadık'mış. Caferi Sadık'ın peygambere küfreden, peygamberin torunlarına küfreden, peygamberin sahabelerine küfreden adamlarla ne iş olur ya? Siz nasıl Caferi Sadık'ı kullanıp da böyle bir yeni din getirirsiniz? İbni Sebecilik diyemiyor, Şiilik diyemiyor, Caferilik diyor. Takiye yapıyor. Bunların dininde takiye vaciptir, mecburidir. Sahtekarlık yapmak zorundasın. Çünkü Şiilere göre Hazreti Ali korktuğu için Ebu Bekre, Ömer'e ve Osman'a biat etti, takiye yaptı. Ali takiye yaptığı için biz de yapabiliriz diyorlar. Bu bir yalandır. Dünyada en korkusuz adam kimdir dersen 2 tane adam sayarım. Bu dünyanın gördüğü en korkusuz adam kim? 1. Hamza, 2. Ali. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Bunlardan daha korkusuz dünyada kimse yoktur. Bütün düellolarda, Arapların savaşlarında, savaşlardan önce muhakkak düello yapılırdı. 3 tane Müslümanlardan, 3 tane müşriklerden ortaya adam çıkardı. Filminde de bunu koymuşlar. Savaşların çoğunluğu başlamadan biterdi. Düelloyu kim kazanırsa onun dediği olurdu. Çok kan dökülmesin diye böyle bir uygulamaları vardı. İslam ordularında öne çıkan ilk 2 kişi her zaman kimdi? Hamza, Ali radıyallahu anhuma. Uhud Savaşı'nda bir bakıyor Hazreti Hamza. Karşı tarafta 3000 kişi. Atlar, develer, zırhlar. Tam teçhizatlı ordu. Burada ne at var, ne deve var, ne zırh var. 1000 kişi. 1000 tane garip Müslüman. İslam garip geldi, garip gidecektir. Gariplere ne mutlu diyor Efendimiz Aleyhisselam hadisi sonunda. Allah bizi gariplerden yapsın. Amin. Hazreti Hamza orduyu bir gördü karşısında. 3000 kişi. Çok kalabalıklar. Zırhları güzel. Atları harika. Develeri de var. Ama ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Orduya verdiği morale bakın. Orduya verdiği özgüvene bakın. Gözümüz görüyor mu? Görüyor. Bitti. Hiçbir şeyden korkmam. Çünkü bu savaşın sonunda bize 2 tane hayır vardır. Ya gazi olacağız, ganimet alacağız. Ya şehit olacağız, ebedi hayatta sıkıntısız yaşayacağız. Şia böyle bir şeydir. Diyanetimize kadar sızmıştır. Caferilik takiyesi adı altında. Diyanetteki kardeşlerimiz, Allah rızası için, bu ehli sünnet derviş kardeşiniz rica ediyor. İçinizdeki bu pislikleri temizleyiniz. Temizlemezseniz bu milleti bozarlar. Aynı o dövmeci dükkanı açan adam gibi, ne kadar adamı bozarlarsa, bunun bir sebebi de siz olursunuz. Çünkü şu anda kafadaki adamların biliyorum ki sağlam olduklarını. Diyalog kanadı vardı bu Diyanet İşleri Başkanı'ndan önce. Diyanet İşleri Başkanı değişti. Elhamdülillah diyalog olayına artık Diyanetimiz destek vermiyor. Her tarafta yalnız kaldılar. Hristiyanlığı ve Yahudiliği meşrulaştırmaya çalışanlar her tarafta yalnız kaldı. Bundan sonra da yalnız kalacaklar inşallah. İnneddine indallahi'l-İslam ayetini son zamanlarda hiç işitmiyordum. İmamlarımız hutbeye çıkıyordu. Dikkat ediyorsanız son birkaç yılda hutbelerde Allah indinde din İslam'dır ayetini okumuyorlardı. Kaldırmışlardı bunu. Rabbime hamdolsun bu hafta bizim camiye bir imam geldi. Hutbeye çıktı. Hutbe işlemini bitirdikten sonra bu ayeti kerimeyi okudu. İnşallah bir değişimin ayak sesleridir. Bu ayet ceddimiz Osmanlı'dan kalmadır. Yahudi ve Hristiyanlara bir naziredir. Allah'ın açık hükmüyle sabittir ki Yahudilik bozulmuştur, Hristiyanlık bozulmuştur. Kim ki son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadı, o cenneti istemedi. O cehennemi istedi. Kardeşler, Allah Teala biz Müslümanlara cenneti vaat etti ama bunun için bazı şeyler istedi. İsteklerinden en önemlisi de namaz. Bu namazı istedi. Namazı kılan kulları çok sevdiğini söyledi. Kılmayanların asi olduğunu söyledi. Müşriklerden bahsederken sizin suçunuz neydi diye hitap etti. Mahşer günü Mevla Teala. Müşrikler şöyle dediler. Bizler namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmayanlar imtina ediyor demektir. Cenneti istemiyor demektir. Cenneti istemeyenler nereye gider kardeşler? Ahirette bizim için gri bir yer yok. Yani cennet ve cehennemin dışında ortada bir yer yok mu hocam? Böyle bir ortada bir kalalım. Öyle bir yer yok. Ya cennette olacağız ya cehennemde olacağız. Şu halde bizim nereye istememiz lazım? Cenneti istememiz lazım. Sabah namazına gitmeyen kul cenneti istemiyor demektir. Sabah namazını kılmayan kul cenneti istemiyor demektir. Zayıf mısın? Yoldan mı korkuyorsun? Teröristten mi korkuyorsun? Zor mu geliyor camiye gitmek? Kalkacaksın, evinde kalacaksın. Her sabah o namazı evinde kılacaksın. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki namazların efendisidir. Namazların en zoru ve en üstünüdür. Hiçbir batıl din tabisini her sabah namaza kaldırmaya cesaret edemez. Çünkü kaybeder. İslam'ın hak din olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi nedir? Her sabah bizi sabah namazına kaldırıyor. Hangi dinde var? Brahmanizm mi? Deizm mi? Budizm mi? Hangi dinde var? Sabah sabah uykunun en tatlı anında ilahi bir emir gelecek ve her sabah uykunu böleceksin. Allah için namaz kılacaksın. Sonra tekrar yatacaksın. Yahut da işine gideceksin. Hangi dinde var? Hangi şeriatta var? Yahudiler, Hristiyanlar boyuna fosur fosur uyuyorlar. Garip Müslümanlar kalkıyor. Hiçbir batıl din göz önüne alamaz. Kaybederim der. Tabilerimi kaybederim. Ben bunlara Musa'dan geldiği gibi sabah namazını tarif edersem bana tabi olan bütün Yahudileri kaybederim. Ben bunlara İsa'dan geldiği gibi sabah ve akşam namazlarını tavsiye edersem bütün tabi olan Hristiyanları kaybederim. Ne yapayım? Namazsız bir din getireyim diye Yahudiliği ve Hristiyanlığı emirleri böyle peyderpey boza boza mahvettiler, darmadağın ettiler. İslam hak din olduğu için bize şöyle der. Kardeşim, bana tabi olan sabah namazını kılıyorsan sana cennet var. Kılmıyorsan sana cehennem var. Tercih senin. Tercih senin. Efendiler, bazı kardeşler bizi evlerine davet ediyor. Evlerine gidiyoruz, oturuyoruz, yemek yiyoruz, ezan okunuyor, vakit geliyor. Kalkıyoruz 15-20 kişi namaza. Ama ne görelim? Evde koltuklardan dolayı namaz kılacak yer yok. Kardeşler, bir Müslüman evleneceği zaman ilk olarak evinde düşünmesi gereken o da ibadet odasıdır. İbadet odasında koca koca koltuklar olmaz. İbadet odasında sedir olur, yer döşeği olur. Bir de beni aldatmaya çalışıyorlar bu kardeşler. Hocam bunlar Osmanlı koltuğu. Biliyorlar ceddime karşı hissiyatımı biliyorlar, muhabbetimi, aşkımı biliyorlar. Hocam bunlar Osmanlı koltuğu görüyorsun, bir de yumuşatmaya çalışıyorlar beni böyle. 15 kişi gidiyoruz, 5 kişi namaz kılamıyoruz. 2 ayrı cemaat, 3 ayrı cemaat yapmak zorunda kalıyoruz. Kardeşler bu Allah'ın istediği bir ev değil. Bu evde insan oturacak, bu evde insan ibadet yapacak. Evin içinde ibadet yapacağız ki eve melekler doluşsun. Evin içine namaz kılıp da melekleri doldurmazsak şeytanlar doluşur. Bu evin içinde bir şeyler doluşacak. Ya cinler, şeytanlar ya da melekler. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte ne buyuruyor? Evlerinizi kabristana çevirmeyin, evlerinizde de namaz kılın. Hadis-i şeriftir. Şu halde namazların bir kısmını camide cemaatle kılıyorken bir kısmını da evinde cemaatle kıl. Hanımını arkana almak istemez misin? Çocuğunla beraber cemaat yapmak istemez misin? Aynı 27 derece. O ev bir şenlensin. Bir melekler akın akın gelsinler, kanatlarını gelsinler, sana dua etsinler. İstemez misin? İsterim ama hocam hanımla 3 kişi olamıyoruz. O koltuklarla olamazsın ki. Bir insan boyu koltuk ya. Koltuğa oturuyorum, bacaklarımı kıramıyorum. Yani bacaklarım uzun kalmak zorunda. Allahu Ekber, mübarekle. Böyle Osmanlı koltuğu olur mu? Ben ceddimizi biliyorum. Bizim ceddimiz sedirde otururdu. Böyle koltuk olmaz. Aldatmışlar. Sizi kandırmışlar. Muhtemel koltukçu paralelciydi. Kandırmış bunları. Böyle iş olmaz kardeşim ya. Allah rızası için evlerinize dikkat edin. Almışsanız koltukları bir kere olan olmuş. 5-10 sene sabredeceksiniz. O koltukları değiştirme zamanı geldiği anda hanımları dinlemeyin. Hanımların tek derdi vardır. Gösteriş, gösteriş, gösteriş. Aman komşum Fatma Fransız koltuğu almış. Ben Osmanlı koltuğu alayım. Hanımın derdi bu. O bakmaz ki evinde cemaatle bir namaz kılar mıyız? Bu evde bir sohbet olur mu? Bir gün bir hocayı davet edelim. İki hadis ayet söylesin. O bakmaz buna. Tek derdi var. Komşu Naciye'ye evindeki halıları göstermek, perdeleri göstermek, koltukları göstermek. Kadın bu. Hele ki bir daha Arnavutsa Allah yardım etsin kardeşim. Allah yardım etsin. Geçen hafta bir haber seyrettim kardeşler. Bir tane dilenci amcaya, 70 yaşında bir amcaya araba çarpmış. Adam ölmüş. Araba şehidi. Ama adamın banka hesabında 1,5 trilyon para çıkmış. Cenneti istemeyenlere anlatıyorum, dikkat edin. Dilenci adam, dilenciliği meslek haline getiren adam cenneti istemiyor demektir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın hiçbir sahabisi dilenmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde dilencileri ateş toplayan adamlar diye nitelendiriyor. Ateş toplu. Sen hiç ateş toplar mısın ya? Aklı başında bir adam ateş toplar mı? Bu adamın bankada 1,5 trilyon parası çıkmış. Şimdi ben size soruyorum. Bankada 1,5 trilyon parası olan adam niye hala dilenmeye devam eder? Adam her sabah muhtat, sabah namazında Bismillah çıkıyor. Akşam ezanına kadar dükkan dükkan dolaşıyormuş. Adamın devamlı gittiği esnaflar anlatıyor. Esnaflar diyor ki alıştık artık diyor. Her gün otomatiğe bağladık diyor. Adam geliyor. Her gün oradan 1 lirasını alıyor gidiyor diyor. Simitçiye gidiyor. Lokantadan asla yemez diyor. Adamın bankada 1,5 trilyon haram parası var. Lokantaya gitmiyor, yiyemiyor. Allah nasip etmiyor. Adam öldü gitti. 1,5 trilyon bankada kaldı. Sorum şu. Bu adam neden tatmin olmuyor? Neden? Bu adamı tatmin etmeyen duygu nedir? Bu adam ruhunu ve nefsini Allah'ın zikriyle ve ibadetle tatmin etmediği için parayla doyurmaya çalışıyor. İnsanları aldatıyor ama tatmin olmuyor. Topladığı parayı da yiyemiyor. Köstebek gibi. Köstebek denilen bir hayvan vardır. Bu hayvanın özelliği şudur. Toprağın altında kendisine bir yuva açar. Ama gözleri kör olduğu için boyuna bir şeyler toplar. Gıdasını, yiyeceğini toplar. Bir yuvaya doğru götürür. Götürür sonra başka bir yola gider. Yine belli bir gıda toplar. Ama kötü olan şey şudur ki önce topladığı yuvayı bulamaz. Başka bir yere gider yine bir yuva açar. Hayatı böyle toplamakla ve köşeye atmakla geçer. Ama asla ilk kurduğu yuvayı bulamaz. Asla topladıklarını yiyemez. İnsanoğlu bir köstebek gibidir. Bu adam da toplamış yiyemeden gitti. Neden oldu? Allah'ın peygamberi söylesin cevabını. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam ihtiyacı olmadığı halde 3 defa dilenirse bir daha o işi bırakamaz. Allah'ın peygamberinin hadisidir. 3 defa dilendi bu adam. Bir baktı çalışmadan etmeden insanlar bana para veriyor. Bu ne kadar keyifli bir şey. Ne kadar insanları aptal yerine koymak ne kadar güzel bir şey ya. O bilmiyor. O umursamıyor. Allah'ın peygamberi para toplayan insanın ateş topladığını söylemesini umursamıyor o. Onun tek bir derdi var. İnsanları aptal yerine koymak, paraları toplamak, akşamleyin gitmek, bankaya yatırmak. Derdi bu. Alışkanlık haline getiriyor ve bundan zevk alıyor. Adam artık toplama işinden zevk alıyor. Parayı yemeden zevk almıyor. İşte bu hastalık bu adamı cenneti istemeyenler sınıfına koyuyor. Adam ansızın gelip gitti. Ansızın öldü gitti. Allah bütün dilencilere hidayet nasip etsin. Şu anda bunu meslek haline getirmiş, esnaf dolaşan ve insanları kandıran, aldatan bir sürü adam var. Ateş topluyor bunlar. Haberleri yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir grup daha var. Cenneti istemeyenler grubu. Bunu da anlatalım, hem kapatalım. Kim bunlar? Dine düşman olanlar. Ülkemizde şu anda İslam'a kin duyan insanlar var. Dine düşman. Dine tahammülü yok. Tahammülsüzlüğü dilinden çıkan kelimelerden ortaya dökülüyor. Bir kalpte ne varsa dil onu sızdırır. Kalptekini dışarıya sızdırır. Ne diyor? Şarkıcı bir kadın çıkmış. Kurban bayramı geldiği anda böyle takip edin insanları. Bu şarkıcılar, türkücüler, bu milletin dinine, imanına saygı duymayan insanlar başlarlar dine sövmeye. Ama bunu yaparken bazı takiyeler yaparlar. Bazı isimleri kullanırlar ve benzetmeler yaparlar. Açıktan açıktan dine küfredemezler, gizleyerek bunu yaparlar. Bak ne diyor, şarkıcı kadının hikmetli sözünü buraya aldım, getirdim. Dinleyin. Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır. Devam ediyor. Şimdi burada Müslümanlara giydirdi. Yüz binlerce insan kurban kesti. Bizim üstümüzde vacip. Bunlara şimdi bir kere dayadı. Giydirdi burada. Teröristlerle, İslam'la hiç alakası olmayan uruklarla, orklarla bizi bir tuttu. Bunlar insan falan. Biz şu anda IŞİD teröristlerinin Müslüman olup olmadığını tartışmıyoruz. Bizim tartıştığımız şey şu. Bunlar insan mı? Ork mu? Var ya o filmde orklar, uruklar. Önüne geleni kesiyorlar, biçiyorlar. Bunlar insan mı, ork mu? Biz onlara bakıyoruz. Şu anda onu konuşuyoruz. İnsan olan bunu yapamaz. Hayvandan aşağı olan bunu yapabilir. Belhüm adal onlar. Sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Allah Teala'nın şu ayeti kerimesini Kur'an'da okumadın mı? Ey Vehhabi Selefi kardeşim. Ey terörist kardeşim. Okumadın mı? Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmenin günahıyla eşittir. Şu anda dünyada kaç tane insan vardır? 7,5 milyar insan. Dikkat buyurun. Bak Allah aşkına altını çiziyorum. Ayette bir Müslümanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmekle eşittir demiyor. Bir insanı öldürmek diyor. Bu adam Müslüman buluyor, kesiyor. Ateşe tapan buluyor, kesiyor. Hristiyan buluyor, kesiyor. Kimi bulursa, gözü kim gelirse kesiyor. Kürt, Türk, Laz bakmıyor. Önüne geleni kesiyor. Ve diyor ki ben bunu Allah için yapıyorum. Hazreti Ali'yi öldürenler Allah rızası için öldürdüler. Kardeş, sen hevana tapıyorsun. Sen Allah'ın peygamberine tabi değilsin. Sen imtina ediyorsun. Cennetten imtina ediyorsun. Bu kadın kalkmış bu teröristlerle biz Müslümanları aynı kefeye koyuyor. Peşinden de bir kelimeyle sanki bize giydirmemiş, IŞİD'e giydirmiş gibi. Şöyle bitiyor cümlesi. IŞİD beni hiç şaşırtmıyor. Oğlum sen hayvanları kesen insanlardan bahsettin. Bize salladın orada. Niye IŞİD'e bağlıyorsun meseleyi? IŞİD beni hiç şaşırtmıyor deyip olayı kapatacak. Orada bir manevra yapıyor, bir falso yapıyor. Ama kurtaramıyor. Kurtaramıyor. Yılbaşında 400 bin hindi kesildi bu Müslüman ülkede kardeşler. Bu ülkede 400 bin tane hindi kesildi. Bu sanatçılar neredeydi? Kimse konuşmadı. Kimse ya bu hindileri kesmeyin kardeşim demedi. Bunların canı var, bunlar hayvan demedi. Hani sizin hayvanseverliğiniz? Hayır, sizin İslam'a kininiz var. İslam'a kininiz olduğundan dolayı herhangi bir bayramımızı, herhangi bir eğlence günümüzü ve ibadet günümüzü alıyorsunuz ve kininizi kusuyorsunuz. Bütün Müslümanları bir terör örgütüyle eş değere sokuyorsunuz. Burada bir hayvan var. Hayvanların boğazını Allah'ın adını anarak kesiyoruz. Öteki tarafta insanların boğazını kesen adamlarla sen kalkıyorsun. Biz Müslümanları bir tutuyorsun. Hiç utanmıyor musun? Bize ahlak öğretmeye çalışıyorsun. Gece gece hiç tanınmadığı bir erkeğe usulca sokulup merhaba diyen bir kadın bize ahlak öğretemez. Sen git o ahlakı başkasına öğret. Gece gece ben bir erkeğe gittim. Usulca sokuldum. Merhaba. Neden? Çünkü sevdiğim adama çok benziyor. Ben de şimdi evliyim. Sokakta gezerken hanıma benzeyen 3-5 tane tesettürlü kadın göreyim. Usulca sokulayım. Merhaba hanımefendi. Benle bir yemek yer misiniz? Ama ben sizi tanımıyorum. Ama ben hanıma çok benziyorsunuz. Bunda bir sakınca olmamalı. Usulca sokuldum bakın. Diyebilir miyim? Ama bu kadın diyor. Bu kadın diyor. Ve bize ahlak dersi vermeye çalışıyor. Batıya esir olmuş bir beynin sahibi, dünyaya 400 yıl hükmetmiş olan bir milletin torunlarına ahlak dersi veremez. Sen önce git 250 bin tane insanı kestiğin o surenin hesabını ver. Sen önce git kardeşin kardeşi Hristiyanlık dalgasına, mezhep kavgasında kestiği o Hristiyanların hesabını ver. Milyonlarca insan ben protestanım, sen katoliksin hesabına baba oğlunu kesti, kardeş kardeşini kesti. O batı var ya, o medeni batı. Binlerce insan birbirini kesti ve etlerini yediler. İnsan kardeşinin etini yer mi? Çocuğunun etini yer mi? Kendi kardeşlerinin etini yediler. Tarih kitapları bu bilgilerle doldurur. Aklını oraya kiraya vermiş, ait olduğu yeri aşağılıyor. Ne kadar konseri varsa ülkede iptal etmişler. Şarkıcı kadının. Öteki şarkıcı da bu kadını kollamaya başlamış. Sözüm ona koruyor. Bak söylediği söze bak. Bu şarkıcıyı soruyorlar, bu sözünü soruyorlar öteki şarkıcı kadına. Öteki de şöyle diyor. Bana göre bir hayvanı kesmek ibadet olmamalı. Hiçbir din böyle bir şeyi emretmez. Vay be, ne alim kadınlar varmış be. Bana göre, bana göre. Dinde bana göre diye bir şey olur mu? Ayet vardır, hadis vardır, icma vardır. Bana göre ne demek ya? Sen kimsin? Tesettürü bilmiyorsun, örtünmeyi bilmiyorsun, erkeklere, kadınlara şarkı söylüyorsun ve din konusunda ahkam kesiyorsun. Bana göre bir hayvanı kesmekle ibadet olmaz. Allah diyor ki bu ibadettir, bu diyor ki bana göre değildir. Geçen sokak röportajları yapmışlar. Bir tane kanal var şimdi. Ehli Sünnet TV diye bir kanal. Allah bin kere razı olsun. Çok güzel hizmet yapıyorlar. Devamlı olarak internete bazı ufak videolar koyuyorlar. Sokak röportajları yapıyorlar. Röportajları yapan adamların tipleri tam bir komedi. Çok samimi adamlar ama komikler kardeşim. Elimde değil yani. İzlerken gülüyorum adamı. Kurduğu cümlelere gülüyorum. Kadının bir tanesine soruyor. Hanımefendi, sizce başörtüsü nedir? Kadın diyor ki yani bir adettir, bir gelenektir. Hanımefendi yapmayın, Allah'ın emri var Kur'an'da. Yani şimdi şu an için geçerli değildir diyor kadın. Kadına bak. Yahu Allah diyor ki, mümin hanımlara söyle gözlerini haramdan sakındırsınlar. Başörtülerini yakaların üzerine örtsünler. Ayet. Bu ayet ne demektir? Yaka üstü demek, göğüslerin de kapanacak demektir. Ön tarafı ve omuzlar kapanacak demektir. Allah'ın hükmüyle kadına örtünmek farz oluyor bu ayetle beraber. Kadına diyor ki Allah böyle diyor, sen diyorsun ki gerek yok. Ama işte bilmiyorum, olmaması lazım diyor. Kadına bak. Hanımefendi diyor, siz Müslüman mısınız? Kadın diyor ki Müslümanım elhamdülillah diyor. Aynı şarkıcı kadın, sokaktaki kadın. Aynı kafa. Hem Müslümanım, hem güneşi kabul ediyorum. E bu güneşin bir ışığı var, aydınlatması var. Ayetler, hadisler birer ışıktır. Güneşi kabul ediyorum ama ışığını kabul etmiyorum. Böyle kafa olur mu ya? Siz ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Bunlar cenneti istemeyen insanlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Allah bu insanları kurtarsın. Amin. Bakın bu bizim topraklarımızda yaşayan insanlar bunlar. Bunlar da Osmanlı torunuydu. Ama Batı geldi, beyinlerini lav etti. Beyinlerini taciz etti, zehirledi ve değişkenliğe uğradılar, evrim geçirdiler. Zombi oldular, vampir oldular. İnsandı bunlar, vampir oldular. Kan içiyorlar şimdi, Müslüman kanı içiyorlar. Diyarbakır'da bir olay oldu. Değinmeden geçemeyeceğim kardeşim, kusura bakmayın. 3 tane Müslüman kardeş kurban etlerini dağıtırken bayramın 4. gününde teröristler tarafından alınıyor. Onlar tabii 100 kişilik, 50 kişilik gruplarla geziyorlar. Bizim Zeytinburnu'na gezemiyorlar. Güçleri yetmiyor elhamdülillah. Bizimkiler müsaade etmiyor. Ama Diyarbakır'da bu terör grubu 3 tane Müslüman kardeşimizi alıyor, saklandıkları binadan camdan aşağı atıyorlar. 3'ü de ölüyor, 4 kişi var aslında. 4'üncüsü sağ çıkıyor. 17 bıçak darbesinden ve 2 tane kurşundan Allah Teala öldürmedi mi öldürmez. Sağ çıkıyor ve bu olayları bize anlatıyor. Şimdi ölenlerin 2 tanesine baktım. Bu teröristler niye bunları öldürüyor? Bunları IŞİD'çi diyor, IŞİD'çi. Müslümanlara şimdi IŞİD'çi diye damga vuruyorlar. Cenneti istemeyen teröristler Müslümanlara IŞİD'çi diye damga vuruyorlar. Şimdi ben baktım bunların resimlerine. 2 tanesinin resmini gördüm internette. Matruş. Sakalı yok. Düşünüyorum bunlara nasıl IŞİD'çi diye damga vurabilirler? Yani bunların üstünde bir İslam işareti olması lazım. İşaret ne biliyor musunuz? Kurban eti dağıtmaya çıkmış. Babası demiş ki oğlum bak kurbanları kestik Allah kabul etsin. Al bu etleri fakir fukaraya dağıt. Çocuk elinde et poşetiyle giderken bu teröristler bir görüyor. Kurban eti dağıtıyor. Kurban eti ne demektir? İslam'ın işareti demektir. İslam'ın işaretlerinden bir tanesi fakire fukaraya bakmak, paylaşmak demektir. Bu adam kurban eti dağıtıyor. Müslüman bu, IŞİD'çi bu. Diyor, 100 tane terörist 4 tane çocuğu öldürmeye girişim yapıyor. Üçünü linçle öldürüyorlar. Allah şehitliklerini kabul etsin. Amin. Amin. Bir tanesi kurtuluyor elhamdülillah. Bu olayları bize anlatıyor. Bu adamları sokağa çıkartan kimse, bu adam cenneti istemiyor. Bu adam ateşi istiyor. Allah'a meydan okuyor. Dinsiz bir nesil istiyor musunuz? Dinsiz bir nesle göz yumarsanız, bunu isterseniz ve insanları dindar yapmazsanız, işte Diyarbakır'a bak. Millet sokağa çıkıyor, esnaf dükkanını açamıyor. Yağma var, talan var. Çünkü çoğunluk komünizm grubundan, komünist grubu. Marksist bir ideolojiye sahip. Müslümanlar öcü gibi görülüyor. Ve döverek öldürülüyorlar. Cenneti istemeyenler, kardeşler, gri çizgiye gitmezler. Ateşe giderler. Allah Teala Diyarbakır'daki bu sapkın gruplara dalmış olan kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Ateisti var, komünisti var, faşisti var, marksisti var, leninisti var. Din dışı her şey var. İslam'ı kabul edemiyor. Neden? İslam'ı kabul ettiği anda esnafın dükkana taş atamaz ki. Devlete küfür edemez ki. Ehli sünnet olduğu anda milletin malına zarar veremez ki. Bunlar yapamayacağı için ben Müslüman olmayayım, aman kalsın diyor. Aman, ben barış içinde yaşamak istemiyorum. Ben terör istiyorum diyor. Kafalarındaki adam da diyor ki sokağa çıkın. Terör estirin diyor. Allah Teala bu millete yardım etsin. Amin. İmanla yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Ayağa kayanlardan etmesin. Amin. Mevla Teala Hazretleri peygamberi cennete gitmenin yolunu tarif ediyor. Bize bu yola uymayı nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın gittiği yoldan izden karınca kadar ayrılmayı bize nasip etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.